پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار سے قافلہ نکلے لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا سرکار کی گلی میں جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی ایک رو جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی ہم بھی چلتے ہیں سرا قافلے والوں توشہ امید کی کس جانے تو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے کا تو پاس کچھ نہیں ہے دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں گو پاس کچھ نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک مجھے زمانا سرکار کی ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں